nsesera buli kanyomero k'omubiri omubiri olwo negweta wama negubula asala olaba n'omwana omuto ayimbirwa kayimba tereye bake tulo tulo kwata omwana otomukwate ng'oli mulogo tuba wakatuto mundongo wendiyo nazo zituweereza Afigo bandi bakuba muziki gwabwe abalala